The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffylon. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. I'd be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, këtu mbalet e Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Si jeni? Mirë, mirëmëngjes Adi. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Lorka. Wow, funksionon ka. I thua njerëzve mirëmëngjes dhe njerëzit ta kthejnë. Po pse jo te ke thonë? Era. Po kjo është më pakta që mund të bëjmë. Për më tepër. Po, patjetër. Kjo mund të bëjmë edhe gjëra tjera Olta. Të lojt. Shëndet, shëndet. Fjalë vërtet. Fjalë vërtet Lori. Ti di që unë nuk flas shumë. Po kur flas. Si jeni njerë? Mirë. A jeni mirë? A jeni gati? Gati. Çfarë bëhet? Ja, të përditshme të zakonshme. Përditshme. Akoma s'kam filluar të përditshme. E përditshme vjen mrapa. Tani është e përmëngjesit. E përmëngjesit po, është herë akoma. Unë jam zgjuar shumë shpejt me qëra fjalla, dhe po i tregoja Lorit, po për i them dhe juve. Për të parë një ndeshje që ndodhte në Foxborough, Massachusetts, në Shtetet e Bashkuara. Në çfarë ore ishte? Ai fillonte në 3 ajo, po unë u zgjova në 4 gjys. E lash në pjesën e parë, pas pjesës së dytë. Fundin. Pjesën e dytë. Ai mjafton pse. Me si doli? Zgjasin. Mirë, mirë, fituam, fituam. Bravo. Faleminderit. Ja ka vlerëtur domosdoshmë. Luante The Patriots me The Bills. The Bills and the Patriots. Po nëse këta janë gjëra dhe një, po. Kështu që u zgjova herët. Edhe pastaj thosha bëra mirë, bëra keq. Po deri në momentin që jam zgjuar s'kisha lëvizur fare. Kam qenë kështu. Tjetër rehat. Ishte futboll amerikan me sa. Futboll amerikan, po, futboll amerikan. Po kënaqja, se fitoret janë fitore. Jan gjëra të mira. Kështu që e ke shijuar. Po. Ëh. Është që duke zgjuar kam të flihet një çik. Më flihet një çik. Më flihet, po ç'do bëjmë? S'kem që bëjmë. Apo... Do pëjmë kafe. Do pëjmë... Po, kafe kemi filluar. Pa mera, pa mera. Jemi okej. Okay. Se pa gjumës jemi. Kemi bërë edhe gjera pa gjumë, ne kemi bërë maratonat pa gjumë. Po, sigurisht. Dhe po në afron tjetra. Kush për në afron? Maratona. Mos. E the? E thashe dhe këta. Po, pa afron maratona. E tret e klubit. Në Club FM në 100 dikave. Do jetë mbas të kohësh. Po, pra fërsisht një muaj, bjo? Po, jo, jo, më pak se një muaj. Në fundin e dhjetorit. Si më pak, nëse kur do më bote? 24 është data sot, o plat. Oh, po që nga një muaj fërë. Po, sot këtë dhe, se ka i denis. Wow, nuk e di pëse them që është fundi javë sot. Fundi javës. Jam nisur për të premte sot. Është e martë, o plat. Është e martë. Dhe, s'pak tërës. Nice. Atëherë, mirë se keni ardhur në program. Ne ju përshëndesim që të gjithëve. On My Shoulders nga The Doe do të jetë një kjo është këngë e vjetër, kjo është një grup francez. The Doe, nuk e kujtoj. Shikoj, unë i njoh rastësisht, nuk jam shumë të njohur, por më pëlqejnë.

Mirë mqesi, mirë se keni ardhur në klubin e mqesit në valet e Klab FM në 100.4. Ora është tani 7:16 minuta. Shkoha që vajzat na frymzojnë për ditën e sotme me ato gjërat e tyre. Mjeri ka një shprehje që zgjedh çdo ditë, ndërsa Olta motin. Atëherë, shpreha që unë sot kam zgjedhur është nga Tolstoi dhe është kjo: asgjë më shumë se sa thjeshtësia nuk vepron më shumë për afrimin e njerëzve. Shkurt, sakt dhe pa gabime. Tolstoi. Asgjë më shumë se sa thjeshtësia nuk vepron më shumë për afrimin e njerëzve. Bravo i qoftë. Thjeshtësia është një bizhu. M'falni. Mbau Blendi. Është mikrofoni Olta. Aha. Okay. Edhe është herët. Po unë gjithsesi kërkoj fal. Duhet të dëgohet gjithsesi. Po edhe po të ishte, nuk u bësha meti, se njerëz jemi. Po, është fundja. Pranohen. Tani këto janë gjëra që po dëgjohen në shtëpi anë mban Shqipërisë. Ups. E ke parasysh? Më tepër. Ndjes. Po. Po gjëra biologjike janë. Gjëra biologjike, por ta bëthosha, gjëra biologjike janë. Pastaj ja ku jeti për shembull në këtë korridorin këtu ku jemi ne, ke banja, ke gjëra, hyn njerëz, dalin. Po. Për shembull në banjë, është okay në banjë? Ja. Nëse je brenda në banjë, më fal, ti je në banjë. E kupton? Dhe në fund fare ky është vendi. Është vendi i duhur. Ku më saktë se sa aty? Tu thua që po kështu thon. Po bra. Që aty është vendi ideal. Megjithëse ka edhe një gjë tjetër për shembull, ndodh, mua ndodh. Po ti je në një banjë publike për shembull. Edhe jam ulur atje, edhe po bëj këto. Këtë unë fjallë kryqet e këto gjëra. Vjen dikush tjetër. Vjen dikush tjetër, unë nuk pip ti më. Dersa ti ka njëri tjetër. Se e këtë unë, këtë sa thua. Nga njëra anë thua, oret. Se në banjë jemi fundi, sikur po bëjnë një krim. Ndodh vetë vetë ju ajo. Po, po. Edhe ti pret, anë i sa të largohet a njëri tjetër. Kjo një. E dyta, nuk e ti, a ju ndodh juve kjo? Êshtë e përgjithë. Vënde vënde. Ti e mban Olta? Kur vjen njëri në banjë që ti s'e di se kush është apo? Që ta mbaj jo, sa të mos e fai mos e pusha mund tani kot. Mundohesh kështu ta qetësosh. Po një çik po. Me kujdes me neutralizoj. Ka dhënë tjetër për shkakun që ti mund të ndodhi, për shkakun që ti ke kryer punën atje. Shëndet. Dhe del, ti del nga po themi kabina jote. Tam. Del nga kabina jote dhe vjen dikush që ti e njeh. Për shkakun hyn, po ti e di që aty është pak kështu. Pa kërmujtë, më dhe kellen, si su është në ajer, këtë, edhe ti përnë, wuuu, a i që ishte para me. Ja, gjithmonë e ka fajnë e i para ti. Ua, qa njerëzi që jam, bëni një, nuk e di nëse e keni bërë, unë e kam bërë për vete. Ndë njerë, kërë imi tjerë nga qëlluar nga njëherë. Një heshtje në banjë, edhe dy këtë, kur ja hedhë tjetërim. Njëherë, për shumë, mund të të ndodhi edhe që ti bën heshtjen në banjë dhe ai tjetri gjithashtu bën heshtje në banjë. Prit ti, prit ai. Prisni njëri tjetrin. Po, ai vjen. Po del ai, as po del ai. Mbas dyorsh vetëm kur dini të dy thonë, "Ha, mora." Ti pas ke qenë. Ti je. Tash se kush ishte. Nëse. Okej. Faleminderit Olta për këtë. Devi në emisionin. Tani jepi me edhe pas kësaj të flasësh për motin. Wow. Po mirë, aty je. Jo, për motin. Faleminderit. Vazhdo. Edhe një qik, 12 gradësh në këto momente, 16 do jetë maksimalja për sot, me 99% kemi shi. Me 99% kemi shi. Dhe fillon që tani. Mund tjetë duke pikuar ma dje. Po prisja lajmet mira prejtë e sot. Jo, deri të premten mos prit. Vetëm shi. Oke, ja ku e morën dhe shmishtashur. Falim deri Tolta. Shi, baba shi. Pashtë tek telefoni jytë, tregon të edhe rufe. Po. Ishte kështu, kishte një ulë aty animacion. Mhm. Ajo sipër. Pam. Aty shkriptin der pas herë kështu. Po. Okej, mirë, shumë mirë. Atëherë. Gjithsesi mos u mërzitni se. Çadër pa tjetër, sepse pas ka shi thotë Olta, kështu që nuk keni nga t'ia mbani ndryshe. Po, e mbani mend Ahmed Mohamed. Atë djalin e vogël që bëri një orë. Po, i cili u akuzua se kishte bërë një bombë, se u trëm mësuesi. Etj. Tani, prindrit e djaloshit vogël, 14 vjeçarit Ahmed Mohamed, janë duke kërkuar një shumë parash. Tash, këta janë në Irving, Texas, dhe Texas është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse të ndodhë një padrejti, ke drejtën të hedhësh në gjyq civil të kërkosh dëmshpërblim, dhe a e dini sa po kërkon familja e Ahmed Mohamedit. Mm, ja. Për gjithë këtë. Për atë që s'e kanë dëgjuar historinë, Ahmedi bëri një orë, është 14 vjeçar, është në vitin e parë në gjimnaz dhe bëri një orë vet, një tip ore me ca bateri, me ca tela e mrokulla të tjera, që i kishte situuar si një projekt për projekt shkencor, me ato që bën në shkollë. Tam. E merr orën, e fut në çantë dhe e çon me veten në klasë. Tani kur e nxjerr orën në klasë, mësuesi trembet. Sepse ora me ato telat që i dilnin kështu e me ato tingëllonte e dukej si një bombë. Dhe mësuesi vuri alarmin dhe vjen policia dhe e marrin Ahmedin dhe e marrin në pyetje. Edhe pse ai kërkon prindrit e tij që të jenë atje, policia gjithsesi e heton, e pyet pa prezencën e prindërve. Pastaj drejtori i shkollës dhe dikush atje i si thua drejtorisë arsimore që i përket qarkut gënjeu publikisht në lidhje me sa kishte ndodhur. Bëri ca akuza shtesë që nuk e më vonë u sqaruar që ishin të vërteta. Tha ca gjëra të pavërteta. Si thua për të mbrojtur alarmin e madh se kur doli pastaj që ishte thjesht një orë tha dolën keq. Që tha mos keni bër për një orë të vogël që ka sill fëmia e ka bër vetëm atje se është si shkencëtar. Presidenti Obama e ftoi Ahmedin në shpinën e bardh si për të rikuperuar gjithë këtë që ndodhi. Tani familja e tij kërkon përmes avokatit 15 milion dollar amerikan. Wow, si bësh i pasur? 15 milion dollar amerikan dhe kërkesa për falje. Edhe ca apologies, siç i thon ata. Kështu që me shpresë mund t'i marrin, thuhet që 15 milion 10 milion i duan nga qyteti, ndërsa 5 milion i duan nga drejtoria arsimore e qarkut në Irving, Texas. Dhe me gjasa do t'i marr, se kur ndodhi një prishje reputacionit, këta thonë që familja ka kaluar shumë stres, familja vet është parë nga fqinjët, nga, do të them, për disa ditë me radhë u bën si terrorist, sikur ky do çonte bombën në shkollë dhe njëra dhe tjetra, kështu që u takon. Ajo pas është e diskutueshme, se cili ka një mendim tjetër, por që 15 milion dollar është çfarë do të marrë ky djalosh i vogël Ahmedi. Me gjatë. Bravo. Në fillimin mbar, po them. Ëh? 14 vjeç, ke një 15 milionsh në apo s'është dollari tani me 130? Po lërë. Ke vërsish. Nice. Okej. Si zbëra unë një orë. Po ha pra. Ha. Ne zbëm as 1000. Po, ne bëm vetëm një gjë. Ojta. Ordra. Në këtë klim jo. Tensioni nuk duhem përdorur ato fjalë. Këtu. Këtu shipe. Këtu shipe. Prak prangat. Çu. Ju kujdes. The script tani do të vinë me superheroes në klubin e mëqyesit. Ora është 7:24 minuta. Ju jeni me Club FM në 104. Me çfarë fjala? Tam. Kam parë dikë dje. Oh, prapë do gjeni pak më vonë se kë kam parë. Po, jo vetëm kam parë, po e kam përshëndetur, kështu që mbas pak këtu në klubin e mëqyesit, miq dashur, ju përshëndesim ditë mbar që të gjithë mos harroni çadrën, do të bjerë shi. Ja ku janë superheroes nga The Script. All the life she has seen, all the meanest side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. All his life he's been told, he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero. All the hurt, all hard to control, cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control, cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. Been fighting for it all your life. Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjesi gjithë. Çdo ditë me juve nga 7 në 10. Tani Jeri do të na tregoj me Z dhe me shpërsho edhe me figurë. Me figurën. Po, për Lukasin. Po, e ka emrin Lukas Eter, është 14 vjeç, nga Kentucky, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Hajde Lukas. Ka marrë pjesë në garën që është zhvilluar në Maryland për të ndosur rekordin më të ri botëror në zgjidhjen e kubit të Rubikut. Dhe ky kubi i Rubikut ka lidhje me kubin e Burrellit apo është apo është vetëm Rubikut? Shiko, ai ka marrë emrin pasi është krijuar, le të themi, nga arkitekti hungarez që ka mbiemrin Rubik. Mirë, unë e bëra serim për ata që nuk e dinë. Se ka, pse mendon? Po. Po, po ndoshta po dijon më. Ë? Nuk e di. Ti qe ka shumë Rubik. Tani unë shkoj këtu që janë në shkollë. Rubik, mos e bëj. Çka ka për djalin? Çka ka për djalin? Tani ky ka marr pjesë në këtë konkurs, zhvillohet çdo vit për të vendosur rekordin më të ri botëror në zgjidhjen më të shpejtë të kubit të Rubik dhe ka arritur që të jetë kampioni më i ri për vitin 2015 sepse ka arritur ta zgjidh kubin Rubik për 4.9 sekonda. Shkoj që gjithë shokët e klasës janë duke bërë foto me të. Kish moment, një sekondë, mund ta kthejmë këtë video? Duhet ta kam përshtypjen që duhet ta kthejmë sepse ndodha ai shpejt. Për sa sekonda e zgjidh? 4.9 sekonda. Që bie jetë në 4.9 sekondat e para të. Ja ku e kam vënë në pauzë. Gati? Gati. Ja, shikojmë. 1 2 3 4. Hopa. Fillon Lukasi. E merr, është i përzier, është i ka ato nga anët e ndryshme. Hopa, tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Hop, bravo! Bravo. Tani dua të tregoj diçka interesante. 4.9. 4.9 sekonda, po. Në vitin 1982 ka qenë botrori 20, domethënë rekordi botror 23 sekonda, pastaj është thyer ky vetëm në vitin 2013, pasi u bë 5.5 sekonda në vitin 2014. Kjo është shumë e çuditshme, nga 23 sekonda që ka qenë në 82-shin, shkon në 5.5 sekonda. Po pra, pra ka qenë një djalosh tjetër që ka thyer rekordin pas kaq shumë vitesh. Pothuajse pjestuar për 5. 5x5 25. Pam. Kjo nga 23 shkon në 5. Gati për gjysmën e kohës. Po jo, më nga 23. Po pra, 23 sekonda në 5. Shkon në 5 sekonda. 5 sekonda, po. Po. Që i bie 1.5 e kohës, pothuajse. Pothuajse, po. Kështu që se rekordi përmirësohet me 1 sekond, përmirësohet me gjysmë sekonde. Po, nga 82-shi deri në 2013 ka pasur përpjekje, por nuk e kanë dalë dot, domethënë që të ishin më poshtë se 23 sekonda. Ndërkohë është thyer në 2013, pastaj në 2014 ka arritur 5.2 sekonda dhe në 2015 4.9 sekonda. Domethënë i bie që ky nga rekordi që pas ka qenë 23 piksa, tani është 4.9. Wow. Fantastika. Okej, mirë, faleminderit edhe bravo Lukasit që ka dhe për shembull kështu kur kanë munduar që ta bëjnë edhe s'ja kanë dalë për shembull. Shikoj këtu që e bën me një dorë. Me një dorë. Provon. Pa. Nice. Mirë, kthehemi pas fan klubin e mëqyesit me më shumë ne ju përshëndesim që të gjithë miq dashur. Tani është Shiller që do vi me I Will Follow You. Kur kthehemi do kemi anagramën për ditën e sotme. Olta na lajmëroi, do të jetë ditë me shi. Edhe shtat, duket, faktikisht. Ashtu fakt. 7:32. Mirëmëngjes. Some Follow you. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Hello, hello, mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni gjetur. Na na na na. Atëherë unë po bëjmë gati për anagramën. Ndërka mund ta hedhim siglën. Mhm. Ja ku është. Sa bukur vizaton mora. Më kaqja. Anagrama në klubin e mëngjesit. Njeri ka bërë piktura, miq dashur, kohë të fundit. Edhe flet për pikturat e tjera. Edhe flet për pikturat e mia, janë. Jo, po, shumë i talentuar, vërtet. Kush janë? Ti. Kush unë? Je shumë i talentuar, duhet ta ushtrosh. Ka dorë, ka dorë. Mhm. Ka dorë, duke siguri jam hajtu. Po gjithsesi, o, ti lobë mirë. Atëherë. Sa kemi sot në klubin e mëngjesit? Wow. Është një lop. Kemi një lop, e cila po kullot. Pam. Sepse anagrama sot është o shitja lopën. Oh. O shitja lopën. Po kujtis diçka. Lopën. Është L O P N. L O P N në fund. Ka nuk ka një ë. Nuk ngon një ë. Mund vini një apostrof antje, ja kështu. Për çon korrekt. Siç siç vjet në mungesë të një në një mungesë të një ë-je. Po që të mos ju ngatrojmë, juve që na dëgjoni. Dhe oh, me qëra fjala, kush po më thoshte tash Olta, po thoshte këtu gjatë kohës që unë bëja gati anagramën, që sekreti është të shkruash anagramën. Po, kjo është e vërtetë. Kur je në makinë. Nëse e ke të shkruar përpara, sigur bëhet, sigur bëhet pak më lehtë, sigur bëhet. Jo, to janë dhe ankesat që po të kishim mundësi për ta shkruar në gjeni me ti. Ankesat tash s'kemi çu bëjmë ne tash. Jo, jo. Un them hap crown dhe shkruaj, s'ka asnjë problemi. E havi. Cila do të jetë dhurata Ulta? Do jetë një orë nga primi moçës. Atëherë ja ku e keni? Atë bëj edhe këto gjin pak pink kështu. Okej. Sa për kështu. Atëherë. O. Shitja. Sh I T J A L O P N. Alori. O shitja lopën. O shitja lopën. Wow, më duke se e gjeta. Sh I T J A L O P N. Okej. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ta them? Jo, jo, jo, mos e thuaj. Kastraveci. Po, jo. Jo. Kujdes. O shitja lopën. Lopën. Dakor. Nëse duket se kam gjetur. Nëse zbuloni miq dashur se çfarë është fjala që fshehim këtu tek kjo anagram, atëherë keni për të fituar një orë nga Primi Moçis. Orë nga miqtan tek Primi Moçis. Kanë ora shumë të mira. Jan tek rruga Abdyl Frashëri. Ndodhet vetëm disa metra pasi kalon librin universitar në atë anë të rrugës kur je drejtuar për nga sheshi Wilson. O shitja lopën. Okej. Okay. O shitja lopën. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Dakord. Dakuerdo. Está bien. Muy bien. Están listos. Nuk është e vështirë, ja. Nuk është e vështirë. Jeri e ka gjetur. Po Jeri është mësuar, se ka edhe një gjë tjetër që Jeri është e ka kalitur trurin, duhet thënë. E ka kalitur trurin. Pëlqen ta them trurin. Po kalitja. Çdo mëngjes Jeri ke bër. Po, po. Dakor, jam. Si ja bën përfundjavën që s'ke anagram? Bëj pushim përfundjavën zakonisht, Olta, që të hanë dhe jemi me energji më të mira. Do t'i çoj, do t'i çoj në një anagram me WhatsApp. Okej, okay, më shë. Sa kishte vënë mendja, po. Do të çoj në një anagram 7 gjysmë, çketi. Çdo shtun, çdo ditë. Dakor. Ne zgjohemi që zgjohemi. Ne zgjohemi që zgjohemi. Okej. Okay, mirë, kaq për momentin. Në anagramën e ditës sot, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, le të shikojmë se sa të informuar, miq dashur. 069 20 70 222, 069 20 70 222 është numri i telefonit për gjithë SMS-t tuaj në lidhje me lojrat që jemi duke bërë sot në mëngjes. Dhe pyetja është kjo. Pyetja është kjo. Zoti Blushi, që u përmend edhe dje në emision, meqë unë e kisha parë, edhe ishte pjesë e një tjetër loje. Ka ca media thon ka shpërthyer. Dhe un kam shumë bezdi në mënyrën se si vjen titujt, sepse janë shprehës të një varfërie e një nuk e di. Jo, ka një sistem se si vjen titujt, po nuk dua t'i hyj kësaj. Okay. Titujt në gazali vjen ashtu siç vjen dhe nuk janë për sensacion. Këto tituj vjen për sensacion. Shpërthen Blushi, kanë thënë dje. Dhe zoti Blushi, ju lajmëroj, është shëndoshë mirë, nuk ka shpërthyer. Është gjithë një akoma. Por gjithsesi, ka pasur një debat të fortë në një komision parlamentar dje dhe të marrurit e borxhit për të bërë shatërvan, thot ai, pishina, gjëra të tilla, domethënë. E ka quajtur kështu. Ka përdorur një term. E dini tha se çfarë quhet kjo? Kjo quhet, edhe ishte një neologjizëm, po them, një momentit aty, që zoti Blushi e përdori dje. Pyetja është cila është kjo, fjalë, çfarë e quaj ti? Të marrurit e borxhit për gjëra qejfi, për t'ju orientuar pak, çfarë e quaj ti ai? Okej? Okay? 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222, Dave Gehen, bashkë me Soul Savers, Këndojnë All of This and Nothing. Që që t'kjo këng. Ora 7:22 minuta, ju jeni me klubin e mëqesit në valet e Klab FM. Anagrama është O Shitja Lopën, ku nuk ka ë tek Lopën, L-O-P-N. O Shitja Lopën. This is your station, Club FM 100.4. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, ju përshëndesim të gjithëve. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Me Adin, me Oltën dhe me Lorin, çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Sot është edhe një herë. Sot është martë për aspaktërs. Kur nis me klubin e mëngjesit. Alo. Hami, zonjë shë qaka? Ha përqyqju. Oh, ose t'i qoja unë, pra daja. E nejse. Jam në transmitim. Jam në transmitim. Kjo është e sigur. Jam duke shqitur një lop me qëra fjalla. O, shqitja lopën është O shitja lopn, se nuk ka ë te k midis p-s dhe ë-s. Është një lopn në shitje. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Afro e pak Lori. O shitja lopn. Mirë në farm. Që që lopa shitet. 6 kilometrash. Ere, ere. Vitin e prodhimit. Kërë dhe për deri ke ato, du me thëmë. Urdhëro. Ku del qumë shi lopës, se s'pja përmend emrin, edhe aty. Tek del tek gjint Lori, tek gjint. Gjint e lopës. Që është burimi i parë i ushqimit kur ne lindim, edhe janë shumë gjëra të mira. Qumë shi pra. Edhe aty e ke ngjyrosur me këtë ngjyrë. Po, po. Që do duket që është re me Lori. Që do duket që është re me Lori. Po, po. Po. Është një shenjë ndalluese. Është, jo vërtet nuk e di. Normal. S'marr vesh shumë nga lopët. Se kur i ka gjinë zi është me intuit është e plagur tani nuk besoj se ka është zi po kur ka më të errët besoj ja kur ka më të errët është më e vjetër po po sa merrni vesh nga lopët logjikisht baresha po unë çdo ditë në fshat Riolta ju lum djove sa info pas keni vetëm lop nuk e ju lum djove po ti me jerin e ke pse po po po po kjo e përgjithson që mos të ndihem unë keq nuk ndihem keq Olta edhe Lori po pyeste nga merr vesh Lori me lopa mo duk sikur e dinte ai si dinte emrin i thash unë me gjin ato që nxjerrin qumshin tha aty vjen turp se ka seder jo po s'po di pse i bie që unë s'kam seder atëre që unë i lëshoj kështu thash po pse thua ti A ti në turp të skaze? E, mirë lërë. Ok, ok. O-sh-i-t-j-a-l-o-p-n. O-sh-i-t-j-a-l-o-p-n. Edhe është një orë nga premium watches, a është do jepet si durant, për atë që vjeni pari me përgjigjën e sakt për anagramën, zgjidhjen e anagramës, sot në klubin e mëngjesit. Që që jepini, merë një moment dhe, si që përtoj që të vëllë da pak në parë, është shumë me leht. Ta zgjidhësh anagramën nëse ndalon dhe e shkruan dhe i ke ato gërmat për para si ndim pamore në qofë se ke këtë ndimën pamore të parit të gërmave pasaj mund bëhet pak me thjesht gjithësesi, mund të aty pyesja për një gjë po letëve di qka dje në falni pra është mikrofoni ka shifin e vedzaj nuk jam un po shikojnë di qka dje në një revist online në lidhje me qiftet. Dhe mënyrën se si komunikohet ndonjëherë kur çiftet janë ende pa u formuar. Në fakt, unë thonë që tash çiftet. A edhe para asaj, është një njohje për shkak. Pra. Takon dikë. Të pëlqen. Tam. Deri diku. Sa nuk është se u shtrive, domethënë kështu që. Oh, është vërtet. Po duket interesant. Po, po duket interesant. Do të zgjon një lloj kurreshje, një lloj interesi. Ky person, qoftë nëse je djalë, imagjino një vajzë, nëse je vajzë, një djalë. Dhe kjo, unë kur shkruaja mbi këtë temën atje pak në te Facebooku im, thosha të rinjt. E dikush më kishte shkruar atje, po të rinjt me 13 vjeçar shoqërohesh? E para, unë jam 36, kështu që i ri quhesh, kështu që. Jo, po kur flas për të rinjt, sikur dikush të jetë 10 vjet më i vogël se unë, për shkakun për mua është më i ri. Nëse janë 10 vjet diferencë, dhe ai është 26, kështu. Po mirë, diskutojmë. Por të qenit prind, të qenit i martuar, e gjitha këto gjërat e tjera, na kjo nuk është loja që luaj unë. Por kur janë dy të rinj të pa angazhuar me marrëdhënie, i vjen mesazhi. Çon mesazh. Ti i çon mesazh atij djalit, po e zën. Mirë. I çon mesazh dhe ai nuk përgjigjet më njëherë. Merr kohën e tij. Kalojnë 10 minuta. Kalojnë 15 minuta. Bëhen 18 minuta. Pastaj 19 minuta. Shikon orën, po thua 20 minuta dhe pastaj vjen një mesazh. Ai mendon ti, tan, do të bëj si vështirë. Edhe me gjasa ose ka qenë në një mbledhje shumë të rëndësishme dhe nuk përgjigjej dot, ose ka qenë në banjë me dhimbje barku dhe nuk përgjigjej dot, ose do që të shkaktoj me gjasa, kjo është arsyeja e vërtet, atë lloj pasigurie tek ti. Po, kam përshtypjen që duke bërë këtë formë, qoftë mashkulli, qoftë femër, duket sikur tjetri e kërkon. Po pikërisht. Po ti imagjinosh për shembull që të çosh dy mesazhe në të njëjtën kohë. E zëm, ti do të dalësh një darkë. Dhe ke dy miq, ose dy potenciale. Ai që përgjigjet më një herë, tak tak tak tak, po patjetër, e ke në xhep atë. Ky tjetri që nuk përgjigjesh, që bën vështirë. Është interesant. Po. Krijon në trurin e njeriu, thon ekspertët, pas siguri. Se ti thua, oh, 300% shanse, më pëlqen mua ai? Më ka qejf mua ai? Ah, domethënë çka ka? Është ka pretendime apo si pëlqej apo kështu? Një anë tjetër. Dhe thon që pas siguria në trurin e njeriu ngjitet edhe krijon memorie më të forta. Sesa siguria e atij që me një takë. E ke aty, e di që e ke. Te çadra. Direkte, edhe e ke aty. Kështu që kur ky të përgjigjet mbas 20 minutash, ka zënë më shumë vend hapësirë në mendjen tënde. Se të ka shkaktuar atë pasigurin, pasaj të ka qetsuar atë pasigurin dhe ti ke kaluar një kalvar të vogël, po them, nga ky person. Pasaj çfarë bën ti? Çfarë bëj unë pas kësaj? Oh, thua. 20 minuta për një SMS? Unë e bëja 40 minuta. 40 minuta. 40 minuta tani. Pse unë s'kam gjëra për të bërë, asgjë s'ke për të bërë. Edhe unë jam shumë e zënë. Kjo është kjo loja që njerëzit luajnë me njëri tjetrin. Vazhdim, nuk e di se sa i sakt jam. Se varet nga natyra e njeriut, por shumë njerëz përgjithsisht tërhiqet. Çdo njeri ka përshtypjen tërhiqet nga loja. Tërhiqet nga loja. Po, absolutisht. Edhe pse ti e di që kjo është lojë. Po, absolutisht. Mendi ti nuk përgjigjesh më njëherë ajo gjë. Prandaj kjo është një pyetje që unë dua ta bëj sot. Po ta bëj ty fillimisht. Edhe pastaj kush të dëshiroj që të përgjigjet mund të përgjigjet edhe në numrin tonë telefonit në 069 20 70 222. Kur të vjen një SMS nga dikush që është objekt i interesit tënd. Tam. Që të pëlqen. I kthem përgjigje më njëherë direkt. Po, shkruajti. Edhe i thën, po shpirt. Jo, unë thash teknikisht përgjigjen tim. Apo. Apo pret. Pret pak që mos do zgjas lojën, kjo është e sigurt. Mos i tregosh që ti vdes për të. Mezi po e pret atë mesazh. Kjo është pyetja. Atëherë, unë ktheva përgjigjen. Unë do zgjas ja lojën asnjëherë më një herë. Asnjëherë më një herë. Jo. Në, do bëhet më interesant. Dikush të shkruan ti nuk i kthen përgjigje më njëherë. Tani nuk e di nëse e bëj me vedije ose mund ta kem bër, nuk e kam se më me vedije, është kur ti e shikon mesazhin dhe e fut telefonin në xhep dhe nëse loja do bëhet. Por nuk i shkruan prapë. Nuk i shkruaj. Kjo është e sigurt që nuk do i shkruaj. Nuk i shkruan prapë. Okej, dakor. Jo, ta kemi parasysh ose. Ta dim. O ta bësh. Nis dietë, je dashë gjatë. Po ta dim se nuk e di, ne dyja kemi shumë vite që njihemi, kështu që nëse çdo lloj ore që ti do të më shkruash unë do të kthej përgjigje, kjo është e sigurt. Po nuk ka shanse mos ti përgjigjemi direkt njëra tjetrës ne, po se kisha njohur Jerin. Po më merr tani kjo, Jeri thot vetëm. Përgjigje unë kemi edhe ju. Po ti shikoj tek vetja jote. Unë kam përshtypjen që të gjithëve më fal blendi. Se u kthemi disi edhe ulë tani. Kam përshtypjen që njeriu më shumë bëhet, domethënë, preferon gjithmonë këtë lloj situatash sepse e tërheq loja. Qoftë një femër, qoftë një mashkull. Po pra, është ajo, është ajo. Është pasiguria që ti do të shkaktosh te tjetri në mënyrë që ai mesazh yt kur të kthehet pasaj të jetë i kujtueshëm, të jetë pra të zërvën. Mos jetë një mesazh kalimse, edhe që dhe ai ta mbledhë mendin që okay, e kapa. Okay. E kapa mesazhin. Okay. Mirë. Si ngatron gjërat. Jo, si ngatron fare. Atëherë ju mund ta shkruani 069 20 70 222 kur merrni një mesazh nga një vajzë apo një djalë që ju pëlqen shumë. I ktheni përgjigje më një herë apo filloni luani lojën duke pritur disa minuta ta lini pak sa për të bërë interesantin apo interesantën. 069 20 70 222 mund vini në faqen tonë Facebook, facebook.com/klubimqjesit, facebook.com/klubimqjesit. Do të gjejmë muzikë tani nga Megan Trainor, miq dashur, në Club FM. Kjo është All About That Bass në Club FM. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. You know I'm all about that bass, about that bass. bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Why are you taking so long? Why are you taking so long? Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Miq dashur, sapo dëgjuat nga Rita May, kjo quhet Close Off. Robat hequr. Wow. Luksokraci. Luksokraci është shpreha që ka përdorur deputeti Blushi dje në Komision Parlamentar në ato debatet që ka pasur me zëvendës ministrin e financave në lidhje me atë çështjen e shpenzimeve. Ka thënë këtë luksokraci, ka pas pak debate edhe me ministrin e jashtëm. Gjithsesi, kam përshtypjen unë që ishte komisioni komisioni për Aron, nejse. Skaranci, një nga komisionet. Mariani ka fituar 2 bileta për në Cineplex, 630 i mbaron numri. Bravo. Dua t'ju ndihmoj pak me anagramën për ditën e sotme. Juve që sapo na bashkoheni e keni qejf që t'i zgjidhni anagramat. Sot është O Shitja L O P N. O Shitja L O P N. Dhe është një gjuhë e huaj. Është një gjuhë e huaj në trajtën e shquar. Një gjuhë e huaj europiane. O Shitja L O P N. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 dërgoni mesazhet tuaja. 0-6-19-20-7-10-2-2-2. Kemi edhe një pyetje për juve. Është në faqen tonë Facebook, është facebook.com/fraksionklubimqjesit, facebook.com/fraksionklubimqjesit, sapo e bëra më të vogël. Teknik shumë bukur. Kur ju vjen një mesazh nga dikush që ju pëlqen shumë, i ktheni përgjigje me një herë apo e lini të presca për të mos e lënë të kuptoj se sa qejf e keni? Kjo është pyetja. Jeri thotë lë të pres. E lë të presi si qequa. Ndërsa dikush më thot me njëherë blendo, sepse s'më pëlqen fare kur zvaritet përgjigje. Dhe unë një gjithë të tjilë e kam bërë menusin aktuale dhe jemi bashkë akoma. Një të me njëherë shura, një është përgjigjur me njëherë. Po, ja, mund në thoni se ka njërës nga ta që thonë, o, na përjashtove sot, sepse ne nuk është se flirtojmë në telefon, sepse jemi të martuar. Po, apo ku diun se çfarë. Edhe Altini më thot, nëse është një person që ti e do shumë dhe je i dashuruar me të, normal që vazhdoj lojën me të. Nëse është një mik, mikesh ose një afërm, më një herë ja dërgoj mesazhin. Po sigurisht. Po, normalisht kuptohet. Ke qenë unë apo një mamit që të presi çik mam. Pa pra të presim çik. Po kjo gjithmonë ka të bëjë me romancë, pra është kur ai është një objekt interesi romantik, po sigurisht. Jo me njerëzit e afërt. Dhe me punën. Tan. Ose me punën. Mirë, do të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti. Dekord. Atëherë, pyetja tjetër nga aktualiteti është kjo që vjen tani. Mund ta keni ndjekur tek lajmet e djeshme, sepse ishte, kam përshtypjen unë, në të gjithë edicionet, që deputeti i Partisë Socialiste Armando Prenga, i cili ishte në Burg që prej një muaj e gjysëm. Po mirë, eksperiencë ishte për të. Përdori armën qëlloj dikë me armë, plagosi dikë, dhe goditi me qytën dikë tjetër, diçka tjilë, e ca gjera këshu, ka që në burë. Por, dje, është ndryshuar masa e siguris në arrest shtëpije. Pa. Në arrest shtëpije. Se, e kanë gjukuar dhe ata, që ka se kësë është i rezikshëm, këj plagosi ka bërë, nuk është se... Ja, e kanë rezikshëm. Nuk përbërën rezikshëm. Tani, pritja është cila gjukatë. Është ajo që e ka nxjerr nga burgu dhe e ka çuar në shtëpi, cila është gjykata. Se ka shumë gjykata. Tan. Tëra pak a shumë njësoj janë, njerëzit mendojnë se janë të korruptuara deri në palc, edhe se gjyqtarët shumë prej tyre janë njerëz e parapunës ignorant, se kanë mbaruar tek plebat për 6 muaj kurset e gjyqit, edhe e dyta hajdut ekstrem me pasuri prallore, po kjo është thjesht një perceptim i njerëzve nga unazat e florimëve, diamantet dhe makinat prej qindra mijë eurosh që ngasin gjykatësit me atë rrok të vogël që shkretet. Po siç thash, këto janë thjesht perceptime që njerëzit kanë. Domethënë, apo për shkak se vrasës si të lirohen, zhduken, e pra sysh arrin që të largohen. Po gjëra normale se njerëzit apo marrin pavajsinë edhe mbasi kanë vrarë oficer policie, e gjëra të kësaj kështu. Fundi e njerëz janë. Po gjithsesi, nëse po abstrahojmë kot tash, po flasim kot. Juve, kur ju vjen një mesazh në SMS, i ktheni përgjigje më një herë apo e lini të prisni ca për të bërë interesante? Kjo është pyetja. Young the Giant do të këndoj Cough Syrup tani në Club FM në 104. Ora është 8:12 minuta. Ju përshëndesim nga Klubi i Mqesit në valët e Club FM. Ja ku jemi. Life's too short to even care at all. I'm losing my mind, losing my mind, losing control. Personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Ora është tani 8:19 minuta. Mirë se keni ardhur programi. Ish dashur shkruajmë mëngjesit në Club FM në 104 që po dëgjoni. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Ktu kemi Adin. Mirëmëngjes. Shikojeni Adin, Adi është një djalë i ri nga Tirana. Shumë i ri. Me mbiemrin Sipri. Nga Tirana. Baba i buzëqeshur. Baba i tre fëmijëve. Po. Sa shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Po mirë ndash. Me goditje të përqendruar. Dy prej tyre janë binjak. Se na zufrika tani. Janë të tre djem, po. Kemi Olten. Olten, Olta është është gjithashtu me origjinë nga Tirana. Ona, Tirana, Tirana. Është Tirana se puro, është. Tirana. Ta. Tirana. Lutem se Tiranës janë këto që kanë ardhur, nëna Tiranës. Am falë, e Tiranës. Shkemi çke. Po çkem se do ta theksosh. Andre, mos pse i merr gjitha mbi vete. Po mos e kërkoj. Skaqem. Atëherë anagrama për ditën e sotme, jepi. S'dua. Jepi. Po folën edhe për Lorin, pra se kemi edhe Lorin në mëngjes. Jo, tash, s'kam nuk kam dëgjuar mirëmëngjesin e Lorit sot. A mund ta dëgjoj? Ja, po po. Ja, nuk. Lori mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, ja, prapë nuk. Atëherë. Faleminderit, Olta. Ja, ne kemi një lojë këtu në klubin e mëngjesit miqdashu që është kë kam parë unë dhe këtë lojë mund ta ketë mund ta drejtoj se cili prej nesh. Mund të jetë Jeri që ka parë dikë. Dhe pastaj luajm se kë ka parë Jeri. Sot vi unë me këtë lojë. Kam parë dikë, një personazh të njohur. Kështu që do t'i ftoj miqtë mi këtu dhe juve, kudo që t'jeni, të përdorni numrin e telefonit 069 20 70 222 për të na shkruar se kë kam parë unë. Loja funksionon e tillë. Fillon Jeri, si vajzë, ladies first. Bën një pyetje, nëse Jeri është sakt, ka të drejtën të bëj një pyetje tjetër, nëse është prapë sakt, ka të drejtë të bëj një pyetje tjetër derisa ta gjej. Dhe kështu Jeri fiton lojën dhe mund Adin, Olten dhe Lorin që s'kan pasur shansin të bëjnë asnjë pyetje. Për shembull. Nëse Jeri gabon, atëherë rradha i shkon Adit. Ju ndërkohë, kudo që jeni, mbani vesh dhe nëse ju e zbuloni se për kë bëhet fjalë, atëherë më njëherë dërgojeni emrin dhe i pari do të fitoj një shport me dhurata nga Electronic Line. Electronic Line, super dyqan për të gjithë telefonët inteligjent, jo vetëm Apple, që është specialiteti i tyre, por edhe markat e tjera, Samsungët, Androidët e ndryshëm, tek Sheshi Wilson, një dyqan i ri, fringo dhe shumë mirë i paisur, edhe me njerëz shumë mirë i paisur, Electronic Line. Kështu që dhurata, sporta me dhurata është për ju. Le të luajmë. Atëherë, është mashkull? Është sakt. Bravo Jeri. Është politikan? Jo, Jeri. Është aktor. Jo, Adi, nuk është aktor. Është moderator. është moderator? Është me flok. Është me flok, Olta, bravo. Është i gjatë. Le të themi që nuk është i shkurtër, por mesatar. Është mesatar, është mesatar, kështu që nuk do të thoja është i gjatë, se kur themi është i gjatë janë këta të gjatë. Po, është i shkurtër, është i shkurtër. Nuk është i shkurtër, jo, është mesatar. Ne përdorim i gjatë i shkurtër. Trupi rregull. Kështu që ma shojë të saktë. Mirë. Okej. Okay, është është mesatar. Është drejton një emision të tin. Është saktë. Wow. Jo, mori Olta më duket. Olta, mos e emocionoj. Përsoj ja mori këtu u emocionua. Atë mori lumi Olta. Atë mori lumi. Drejton emision të tin. Pra, është mashkull me flok, me një trup mesatar dhe drejton një emision të tin. Gjithatë saktë këtë. Në një televizion kombëtar. Ose një televizion të madh, po themi. Në ndajmë. Okej, një televizion të madh, dakor. Okej. I fillon emri me A? Ja. Nuk është saktë. Ka po mendoje. Alban Dudushi. Jo, nuk është saktë. Ja. Alban Dudushi. Sa i fotet të gjatë. Është gjatë. Është gjatë. Po, do të thënë po për Albanin, po. Lori. Okej, okay, është këtë 30-tat? Është saktë. Okej. Okay. Nuk duket se e gjeta blen. Jepi, jepi. Mund të japësh gërmën e parë diçka, mund të bësh pyetje tani ti mund të bësh pyetje të sigurta, nëse ke një ide. Atëherë fillon me gjithmonë kur e thrasin shkurt, fillon me T? Gjatë shkurt me T fillon. Me T fillon. Po. E gjeti. Ka prezantuar dhe festivalin. Ta them. Jo, jo, vazhdo, bëj sa të. Është në Vision Plus. Është edhe autori i një programi humori. Bravo, bravo. Bravo Lori. Bëjan për Tur Hyska. Turian, Turian, Turian, Turian. Artur Hyska. Shkon. Ai fillon me atë që fillon me. Turian Hyska. Tur. Bravo Lori, bravo. Ishte duke bër vrap galiqe më çfarë. Po, unë shkoj ai vinte. Sepse un kam dhe një favor tjetër se un di dhe itinerarin që mund të kesh bër dhe edhe çiturin e kam pa andej, kështu që. Ai lind gjërat. Bravo Lori, bravo. Po, në çfarë orë del ti Plendi? Lori për Gjori. Në çfarë del nga liçi? Unë e di se kush Turi tani. Do vi dhe unë. E fejuar e ti nuk e di, unë e di. Do vi të shohë edhe unë qa shëftin e liqeni. Do vi shë të shohën se qa shohën nga liqeni. Po. Shumë mirë. Për këtë do vi. Eja. Deri në të në bënë të... A mirë, o, me të shohën. Të vrapojmë, të vrapojmë. Deri në të në bënë të vrapojmë. Dhe sa gjunjë të në tradhë të... Oj, të bëjmë i... Të bëjmë i njërë i tjetërin... Ishte e registruar... Sa përra një gjën nga tavan... Po si mund të të thuash... Sa mund të thuash të bëjmë i njërë i tjetërin... Të bëjmë i gjën nga... Të bëjmë i njërë i tjetërin... Êshtë dora e zotit që ne të dy nuk mund bëjmë i njërë i tjetërin... Kjo është fletë gjusë metalike... Dhe... Në gjën? Shpëtove, koleg. Do të bëjmë halvën sot. Do të bëjmë halvën sot. Ti ke këto mjë ojtë. Pa jamë, na bërë një halvë sot. Që shpëtove, pra, që shpëtove. Halvë, halvë në hengë, shpëtove. Që, e shumë një këmë, që qika? Më të marrë të, mund bërë e imja kjo? Po, pa ti të përdoret, përdoret si pasqyë. Ty verboj së sytë qurë. E ke përësysh nga këto që verbojnë me... Që, e, e. Përdoret si pas qërë është mirë. Ok, mirë. Atëherë, cila është gjykata që e ka liruar zotin Prenga? Ajo e larta. E larta fare. Ajo e larta fare. Ajo është saktë. Kush e ka gjetur? Gjykata e lartë ka liruar deputetin socialist Armando Prenga, i akuzuar për plagosje me dashje, armbajtje e ku diun se çfarë, edhe gjëra të tjera, domethënë një çu situatë. Dhe është tani më në arrest shtëpie sipas urdhrit të gjykatës lartë. Bravo, e ka gjetur Andi 345 mbron numri, fiton një hyrje për tek Magic Four në fundjavë. Do premte nëse të shtunë. Magic. Magic. A e dim se kush do jetë? Jo, akoma nuk e di për këtë fundjavë. Dëm sa shpejt. Një pyetje tjetër që mund t'i bëjmë nga aktualiteti, shumë shpejt para se të shkojmë tek muzika. Kid Rock është duke pritur radhën për të kënduar këtu në klubin e mëqyesit sot. Kemi të zërin e përgjumur. Okej, okay, wow, oh, e kemi haruar wow, zërin fare. Një sekond, një sekond, po, atëherë, atëherë. Do bësh pyetje një herë. Do bëj pyetjen, po. Okej. Okay. Pyetja është kjo. Ky kryetar partie, ka deklaruar dje se forcën e tij politike, pam, po e sulmojnë sistematikisht për t'i prishur imazhin. Ata duan ta bëjnë të duket sikur ne jemi korrupsioni në këtë vend, është ajo teknikisht ajo që ka thënë. Po, perifrazoj. Pam. Këtë ka thënë. Por ky është një sulm ndaj imazhit të forcës tonë politike dhe ne nga ana tjetër thotë ai, do e godasim korrupsionin me të gjitha forcat. Okej? Okej. Kështu që kush është ky kryetar partie që deklaroi dje se forca e tij ose imazhi i forcës së tij po sulmohet për ta dëmtuar. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja, ndërkohë dëgjojmë edhe zërin e personazhit të përgjumur. Okay. Tani kjo është e bukur. Le dëgjojmë këtë zë. Kujdes. Ajo është një aktore me një botë emocionale të madhe, me një portret të shkëlqyeshëm për kamerën që e transformon si mbas karakterit që i besohet. Më vjen keq që kinematografia nuk e shfrytëzoi. Personazhi është duke folur për një aktore. Kjo kuptohet. E cila me sa duket nuk jeton më me sa kuptova unë, po nuk jam i sigurt për këtë pjesë. Mund të jetë gjallë. Po, personazhi është shumë i dashur, shumë i famshëm këtu. Personazhi që po flet duke folur. Më duket se e kam gjetur, më duket, po. Të duket ty se e ke gjetur. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem? Okej, e dëgjojmë. Ajo është një aktore me një botë emocionale të madhe, me një portret të shkëlqyeshëm për kamerën që e transformon si mbas karakterit që i besohet. Më vjen keq që kinematografia nuk e shfrytëzoi. S'është Eftaradi? Jo, nuk është. Them për një moment mendova. Është mashkull. Mashkull, mashkull. Jo, jo, Lori. Lori. Po atëherë mund ta them për këtë dyshoja. Po kjo mendoj Lori. Piro Milkani. Oh, ja. Piro Milkani. Ka sa të but, po se ka ai të but. Po turpske. Më fal. Po turpse vjen. Është një personazh shumë i dashur. Edhe ajo është e dashur. Po, ai është beshaka Lori, por Lori niset nga që jo ka të drejtë Lori në ritmin e të folurit. Piro Milkani flet me këtë. Është brezi. Është brez, po pra. Po nuk ka lidhje. E dëgjojmë edhe një herë tjetër, Personazhi ka lënë ca batuta. Ajo është një aktore me një botë emocionale të madhe, me një portret të shkëlqyeshëm për kamerën që e transformon si mbas karakterit që i besohet. Më vjen keq që kinematografia nuk e shfrytëzoi. E gjeta. Piro Milkani. I sigurt që s'është? Ta gjithë që dhe e kuptohet. Këtë e mbas pa në kryen e mqesit, miqdashur, përshëndesim që të gjithë, jurojmë një ditë fantastike. Ora është 8:30 minuta, Kid Rock këndon Let's Ride, tani në Club FM 104. Program. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Po, është gjithashtu këtu. Përshëndetje nga Adi. Adi. Kemi Olden. Kalimera. Dhe Lorin. Jasu Olta. Jasu. Mirëmëngjesi. Faleminderit Lori. Mirëmëngjesi Lori. Po shikoj një video, një ngjarje që ka ndodhur në New Orleans në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila me të vërtetë është interesante dhe e veçantë. Dhe do mundohem të bëj edhe një pauzë këtu për t'ju shpjeguar se çfarë ka ndodhur. Kemi në këtë ngjarje disa personazhe. Njëri është i keqi, edhe quhet Yurik Kane, është 21 vjeçar, dhe është duke rrëmbyer një vajzë. Ora është rreth 4 e mëngjesit. Dhe aty kalon një djalë që e ka emrin Peter Gold. Peter Gold është 25 vjeç dhe është student në vitin e 4 për mjekësi. Po shikosh këtu për shembull, në video, ja ku është ky është i pari. Ky është i keqi, si thua? Si ishte ju? Varja, nëse. Ju dikushi. Yurik Kane. Po mban një, ka një vajzë me vete. E shikon po e tërheq. Gjysmë zvarr. Gjon si bën atë gocën? Ashtu. Po pse? Ky është duke po e rrëmben. Nuk e dim se për çfarë arsyesh, po jo arsye të mira. Dhe këta gjenden në një moment caktuar përballë me këtë zotrin, zotin Peter Gold, i cili është studenti i mjekësisë, që thash, 25 vjeçar në vitin e 4, i cili del nga makina e tij dhe shkon në ndihmë atë, ndërkohë që është duke marrë telefonin dhe policia nuk e vutre. Tam. Që afrohet atje. Dhe konfrontohet me këtë djaloshin tjetër. Djaloshin i cili është i armatosur. Dhe ky i armatosuri i kërkon para. I kërkon para dhe ky i thot nuk kam. Shikoj, i kanë drejtuar edhe armën, po shikoni në fund të ekranit atje. E thot nuk kam dhe e qëllon një herë në stomak. Jo. Po. E qëllon stomak. Dhe loshi bie pastaj ja drejton në kokë. Pistoletën dhe pistoleta bllokohet. Oh. Pistoleta bllokohet. Je gjatë nuk bëhet kurrë. Dhe dy herë pistoleta bllokohet. Po mundohet ta qëllojnë kokë, nuk e qëllon dot. Wow. E pat? Tre herë provoi që ta qëllonte dhe nuk arriti dot që ta vras. Dhe më pas është larguar. Dhe më pas është larguar. Po, është larguar. Vajzën e mori. Vajzën e ka marrë, policia e ka kapur tani, e ka arrestuar dhe ky pretendohet që nuk do dalë më nga burgu sa të jetë gjallë. Por policia në New Orleans ka lavdëruar trimrin dhe guximin e 25 vjeçarit, studentin mjekësisë Peter Gold, të dalësh nga makina në orën 4 të mëngjesit për ndihmuar një femër të panjohur. Bravo, qoftë. Që është duke fantastika. Duke u rrëmbyer dhe pasaj të kalosh në atë lloj situate ku arma të drejtohet në fytyrë, qëllohesh në stomak, pasaj tjetri provon thjesht drejton në kokë disa herë, shkrep disa herë dhe siç thaj Olta, je gjallë, nuk bëhet jetë shkurtë. Bravo. Ky nuk është film. Kjo është realiteti aty. Vërtet. Kështu që Zoti është i madh. Jo, shumë kush mund ta bëjë. Nuk mund thuash sepse u bllokua arma e tij. Janë shumë të rrallë ata që e bëjnë faktikisht. Kështu që i dyshuari është tani nën sekuestro, si thonë. Mirë të bëhet. Edhe do të përfundoj keq për to. Kjo ishte çfarë kishim për t'ju treguar. Ishte shumë emocionuese në një formë apo në një tjetër. Nëse doni ta shikoni këtë video dhe ju rekomandoj ta shihni, se është frymëzuese. Shikosh se si ai që bën mirë. Me pistoletën në kokë dhe diçka e ndalon armën që të shkrepi. Pasaj i provon prap, provon ta liroj armën, provon prap të shkrepi, prap nuk shkrep dhe njërë tjetër, e pasaj janë bath. E shikon që, së qënë ka e thënë, ta vrasit do të dëshmitarin. Mund ta shikoni në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi mqesit, do ta postojmë me njëherë tani. Juanes vjen me La Camisa Negra, Misha e Zezë, në Club FM në 104. Ora është 8:42 minuta, ne jurojmë një mëngjes super secilit prej jush. Faleminderit për dëgjimin. Jeni me klubin e mëngjesit. La camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Atë, gocat kanë menduar për Shara Radion, duan që të luajnë. Po. Ne jemi gati, jemi ne. Aha, gati jemi. Po normal. Kjo kuptohet. Atëherë, le të luajmë miq dashur tani Shara Radio. Vajzat kanë një fjalë, unë dhe Adi do të mundohemi t'ua gjejmë se ç'është. Jepi Adi. Shara Radio. Loja që vendos dëmt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Oh yeah, baby. Jepini çunën. Goca, fjala juaj është një send. Ja. S'mund të them, nuk mund të them një send. Adi, është një mjet. Ja. Është një gjë gjallë. Po. Po. Një kafsh. Ja. Një njeri. Ja. Është frut. Ja. Ja. Është bim. Bim. Po. Është një bim. Atëherë është një pem. Pem? Jo, tam nuk është tamam pem. Jo, nuk do të thosh ja pem. Në fakt bëhet e madhe bëhet. Bëhet e madhe, por jo pem olta. L, fillon me L. Jo, çfarë është? Jo. Jo. Jo. Është i shkurrë. Tani që ka një po të them si trungu i pemës, e ka, por nuk është e madhe si pema. E ka si trungu i pemës? Ka një trung të hollë. Aha. Fillon me M. Tani se po ja përshkruaj. Mbahet në vazo. Atë mbahet në vazo. Ka një. Por në vend edhe ngrota u ndiqë mund ta mbjellësh edhe në ambient jashtëm. Dhe kam përshtypjen. Ai një sekond, sepse këtu tek ne mbahet në vazo. Mhm. Tu tek ne mbahet në vazo. Mund ta mbash në shtëpi, në zyrë. F f f. Me f fillon. F. Po pra, është një me gjethe të gjelë për ta. Ka gjithmonë. O, fë. Gjithmonë në rjeshtu, bravo. A jam e gabuar që në Sarandë janë pëmë? Pemë të tjerë? Jo, me sa di. Kam përshtypjen që po. Ato duke se janë manjola. Që ngjajnë me këto. Mos i ngatrohet. Kanë edhe gjethet ashtu, edhe lulet e bardha. Po këta janë me fë, mund ta keni në zyrë, miq dashur, një bazë. Është si thua konkurrenti numër 1 i shqiponjave. Po. Bravo. Ja, janë shqiponja, janë me këto. Sa shpejti çeti. Ëmë gjë. Bravo. Sa në vazo edhe ç'u. Se ke gjetë akoma? Seriozisht? Një me fë që mbahet brenda? Jo. Në shtëpi e ka fam. Okej. Ka gjithmonë gjetë të gjelbër. Sa ta thot Blendi tani. Tingëllon, tingëllon si një frut që ha. Po, e drejtë. Nga ndej nga vera, kështu. Mm, cilët kanë edhe bardhë dhe të zinjë. Edhe që janë reçel dhe kurse janë të bëra që janë mufka. Si këto tingëllon. Bravo. Okej, okay, u po shumë e qartë. Mirë, gjithsesi Blendi ka partur Jan Hyskën. Entela 808 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Të lumtë Entela. Të lumtë Entela. Ndërkohë Ilir Meta ka ankesa, Eglantina fiton dy bileta për në teatr Spioni i Ballkanit të shfaqur. Spioni i Ballkanit, më thashë në teatrin kombëtar, po. Me ndriçim xhepën. Me një sër aktorësh atje. Përveç është Albano Prodani, pam, është Besi, Besi që ishte këtu. Po. Kështu që ka shumë aktorë. Mirë. Ikim apo rrim edhe pak. Dgjoj, në lidhje me zërin ose çfarë kanë thënë. Zërin, po. O do të bëjmë një sharrim për zërin. Zëri më kanë thënë Margarita Xhepa. Jo, atë mendova dhon faktikisht, por jo. Atëherë, zëri i përket një personazhi që nuk jeton më. Kështu që duhet ta shëndet. Shëndet, fjalë vërtet. Fjalë vërtet, si për të konfirmuar çdo gjë që themi këtu në klubin e mëngjesit. Ashtu është. Kam përshtypjen se jemi në një emisioni që trashëtim më shumë nga të gjithë. Në në emisionin e vërtet. Do të ngjesh shumë emisione nuk i shikoj asnjë as të shtim as. Po pra. Asnjë që s'bën ato. Au iu, pau pau, piu pau, piu, kujdes me këtë. Çdo gjë bëhet. Nëse ishte mikrofoni i shenjtë tani skama. Teshtin, gromsin, kolitesh, kolitesh, rufitesh. Se kuptuar ti këtë që ose ishte mikrofoni i shenjtë. Që duhet rrije qetë, nuk duhet bëja nga këto pastirë më njëre. Ups. Falni. Ja, do nuk duhet bërë. Po. E kështu që është. Kështu që është nuk bëhen mikrofoni. Ja. Që e kisha kuptuar. Më ti mendon që ne kemi të shenjtë të ruar mikrofoni. Jo ta ma. Jo ta ma. Thjesht. Drejta se i rrugë. Apo përdorim ndryshe. Thjesht e kemi kuptuar ndryshe magjinë. Nuk është masa, si, nuk është masa zotrita, është si e përdor, po. Po. E drejtë. Nice. Okej, okay, faleminderit Olta, po. Të lutem. Atëherë për këtë vërtetje. Pam. Që pas kemi çetëruar mikrofonin. Amen. Pa. A mund ta dëgjojmë edhe një herë zërin? Po, të lutem. Po, ishte duke thënë diçka, duket. Po, që nuk është më në jetë. Që ky personazh nuk jeton më prej vitesh, prej vitesh. Ta them vitin kur? Mund të atuar është vitin në 2007. Në 2007. Oke, dëgjoni pra. Ajo është një aktore me një botë emocionale të madhe. Me një portret të shkëllqyshëm për kamerën që e transformon si mbas karakterit që i besojt. Në një të që kinematografia nuk e shërdozoj. Oke. 0-6-19-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. 0-6-19-27-12-22 ora është pothuajse 8:55 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valet e Club FM. Tani dëgjojmë muzik nga The Overtones, kjo është Gambling Man. Mirëmëngjesi. You once, I loved you twice. That's where this tale begins. I prayed my hand, I rolled the dice. Now I'm paying for my sins. I got a bad addiction, baby. It's you, yeah, yeah, that's right. And I feel you taking over me. Could luck be a lady in here tonight? My odds are stacked. I've never been a gambling man. I've never had the winning hand, but for you I'd lose it all. My odds are stacked. I've never been a gambling man. I've never had the winning hand, but for you I'd lose it all. I'm losing all, baby. Oh, could she be the queen of hearts or the devil in disguise? With every move I

Duran Duran Pressure Off. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:06 minuta. Miq dashur, ju përshëndesim. Ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu me Jerin, me Adin, me Oltën dhe me Lorin. Mirëmëngjesi. Ma Lori na thonë një fjalë, Lori s'ka mendje. Ose unë jam, unë jam Lori. Edhe një herë, edhe një herë. S'ka që mos futo. Hajde edhe një herë. Nuk ka edhe një herë, Olta. Hajde një herë. Po jo pra tash nuk ka. Hyrjen tjetër, Olta. Ja, më vjen shumë keq, Olta. Iku. Kaloj ajo. Është, është si zogu, është si zogu në pyll. Tiu. Po, drodh gjethja iku zogu. Na kanë gjetur zërin. Mos ja futini kotën. Kush e ka gjetur? Na kanë thën Violeta Manushi. Violeta Manushi është saktë. Bravo Lori, fiton një lule nga bota e luleve. Jo ti Lori, 078 i mbaron numri. Ka qenë zëri për shkakun sot është shumë nekrofilik, domethënë në një formë apo në një tjetër, se Violeta ngrihet nga bota e përtejme dhe na flet sot në radio, dëgjohen. Ajo është një aktore me një botë emocionale të madhe, me një portret të shkëlqyeshëm për kamerën, që e transformon si mbas karakterit që i besohet. Më vjen keq që kinematografia nuk e shfrytëzoi. Okej. Faleminderit Adi. Kush e gjeti? Lori, pra Lori. Jo Lori. Ajo Lori. Pra pse e thua Lori se si ma bën paf? Kush e bën paf? Ja bën zemra paf. 078 i mbaron te numri dhe fiton një lule nga bota. Sa më thua Lori ma bën paf. Lori. Lori. Lori. Liro. Lori. A Lori? Lori. Mhm. Do se ja. Sa herë ta bëri paf Lori? Dy. E mja tani, mja. Ah, okay. Mos e tepro Olta se ka njerëz që janë me sensibilitete më të holla se të tuat për shembull edhe ai si mi për pandjenjën fare. Olta, sa radion tonë kanë gjetur? Po bëhej fjalë për fikusin. Bravo. Fikusi është fjala juaj, po. Ishte lulja jonë e dashur, është Dorela që fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo, bravo. 733 mbaron numri. Bravo qof. A do të bëjmë edhe një sa radio? Po, si ju jeni gati patjetër. Okej. Okay. Atë më bëj shkruaj këtu që ta tregoj Adit. Dërkohë fitues të tjerë apo i kemi zënë gjithë ata? Nuk kishim kujta. Jo. Ato çunat po bien dakord së bashku në lidhje me fjalën. Adi ka aprovuar, i ka pëlqyer si fjalë, më sa shoh. Si mos i pëlqente, është një fjalë mrekullueshme. I jepini goca. Është radio e kthimit, nëse gjeni se për cilën fjalë bëhet fjalë, në 069 20 70 222 ta dërgoni më një herë. Është send? Jo. Është një gjë e ngrënshme. Nuk do thosha, jo. Diçka e gjallë? Jo. Jo. Jo, jo. Koncept. Jo, jo, jo. Preket me dorë? Një gjë e tillë? Preket. Mund ta prekësh, po. Po nuk është send. Jo, nuk është gjë e gjallë. Jo, mund të vijë nga një gjë e gjallë, blend. Mund të vijë. Mund të vijë. Pra janë të pëgërat të gjësi që. Të zogut. Të begerat, të begerat, dëgjoj, është pjesë e një gjëje të gjallë. Jo, është pjesë, është pjesë e një gjëje të gjallë. E trupit të njeriu? Jo. E një kafshë. Pjesë e trupit të një kafshë. Po. F, f, f. F? F. F. F, f, f, f, f, f, f, f, f. Flatrat, flatrat. E kafshëve. E një kafshë. E kafshëve. Mhm, jo, nuk është, kujtës goca. Është e butë? Jo, nuk është e butë. Jo. Fillon me fillon. Të gjithë kanë këtë? Të gjithë kanë kafshë. Jo, të gjithë kanë kafshë. Jo. Kali e ka? Kali e ka. Çuditërisht kali e ka. Ja vendosim ne? Da. Ja, bravo. E ka dhe lopa. Thoja. E ka lopa, e ka dhe kali. Jo të gjithë kafshët e kanë. E vërtetë. Madje është një kategori kafshë që quhen 1 apo 2 të tillë. Të tillë. Bravo. Bravo, i shoh gjithë. Sa kemi studiuar këtë? Si ke qenë biologji? 10. Në kam atalli? Po. Cila është kafsha jote e preferuar nga kafshat e fermë, Solta, nëse mund të të gërmojmë pak po? Në personalitetin tënd? Njeriu. Nga kafshat e fermë? Ju shenë. Nga fjallin. Ai që na ushqente. Ai që i ushqente. Ai që ushqente kafshat. Më përqeu përgjigje, Oltës. Okej, mirë. Si shkëmë në saj? S'ke që në thua farë. Shkaluar farë. Je shkaluar, shkatruar, shkaluar, shkatruar. Je vetë. Po. Kthehemi pas fakt gjuhën e mëqyesit miq dashur, jeni me Club FM në 104, ora është 9:11 minuta. Tani është koha për të qenë nga ky është oh, Guy Sebastian bashkë me Lupe Fiasco, kjo quhet Linger. Bam, pa pa bam, pa pa bam. Edhe. I'm getting kind of used to failing every try. Guess we both refuse to face it. Ooh. Neither one of us will ever change our stripes. Why are we dancing now that the party's over? Why are we running now that the race is done? Can we try to let it go? But there's no way we can control. But I'm wondering why I still can't feel the cold. And I squeeze as hard as I can. Hoping I will get some blood out of this stone. And why are we dancing now that the party's over? And why are we running now that the race is done? Try to let it go, but there's no way we can control it. If we can't pull the trigger, then maybe let this linger, linger. The last one, each release is just a lease that repeats the past one. Song that never ends, that was Lamb Chop. Exodus, but the sex in us is a welcome mat back to jam rock. So even when the band stops, guitar still playing. Even though the hand's not, and all of this amounts to poltergeist and haunted houses. So even when we die, we'll still be alive. Tell me, why are we dancing now that the party's over? That's right. Is done for life. Yeah, we try to let it go, but there's no way we can control it. If we can't pull the trigger, say what? Then maybe let this linger. So tell me. Mirë mqesi, mirë se këni ardhën kryurin mqesit në Klab FM në 100.4 edhe në ekranin Klab TV. Unë kam Un kam një quiz me seri gati sot në Club FM. Nuk e di se Olta ka për të dhënë një fitues deri tani, apo i kemi dhënë gjithë. Po, kam Share Radio-n për të dhënë. Oh, shumë mirë. Është Anja, Anja Doksani, që ka thënë Thundra. Oh, bravo, bravo Anja. 160 e mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Të lumtë Anja. Faleminderit për dëgjimin, faleminderit gjithë për dëgjimin. Miq dashur, nëse jeni ende rrugës për në punë, rrugë të mbare, nëse keni mbritur punë të mbare edhe për sot, është e martë as pak tërë, mos çani kokë. Por është me klubin e mëngjesit. Se kjo është detyra jon. Po nisim bar dita, shkon bar. Shkon bar, e vërtetës. Po nisem me tingujt gëzuar e me ndonjë tek-tuk të qeshur. Mirë ka vërtetur. Tani është koha për të fituar dhurata në klubin e mëngjesit. Dy bileta për në Cineplex, do japim atij që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë. Mos harroni, Cineplexit Prem TV i ka filmat premier. Premier. Kështu që kemi bileta për të dhënë për premierat e kësaj jave. Dy bileta tani për të premten mbrëma do t'i marr ai që më jep përgjigjen e sakt i pari për këtë pyetje. Kujdes. Atëherë. Nëse do të kishe blerë stok aksione. Pam. Në vitin 1986 të kësaj kompanie të bazuar në Washington, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mhm. Edhe nëse këto aksione. Atëherë, edhe një herë fal, se është pak më e komplikuar. Po, e zgjata, e zgjata. Nëse në 86-ën bleve $2100 aksione të kësaj kompanie nga Washingtoni i Amerikës dhe i shite këto aksione në 99-ën, ke fituar $1.4 million. Pra blen 2100 në 86-ën, i shet në 99-ën. Ato në 99 kanë vlerën më të lartë. 1.4 milion, nga 2100 në 1.4 milion. Mm. Një shumë shumë herë më të lartë. Sepse kjo kompani nga 86 në 99 ishte shndruar nga një kompani e vogël, një startup siç i thon, në një gigant. Okay. Kujdes, është thjesht sepse unë i thash, është një kompani nga Washingtoni, i Shtetet Bashkuara të Amerikës. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kompani teknologjike. Okej. Okay. Po blej 2100 dollar aksione në 86-ën e të shisje në 99-ën, ato kishin vlerën 1.4 milion. Okej, okay, cila është kompania? Është thjesht 069 20 70 222, 069 20 70 222. Në fakt shumë prej nesh kanë të bëjnë me këtë kompani. Ose kanë padur të bëjnë sepse produktet janë gjithandaj, janë global. E vërtet. Gjëja tjetër që është që mund të themi për të, se tani kam përshtypjen ata që e din i kanë nisur mesazhet, është se këto kohët e fundit përveç pjesës së softuereve me cilat është marrë vazhdimisht, ka filluar të prodhoj edhe produkte, aparatura, mjete. Më kupton? Pam. Çfarë quhen asë një fjalë tjetër që s'po vjen tash? Do një fjalë. Aksesuar. Aksesuar, do të thonë gjëra që preken me dorë. Jo më vetëm softe, programe, gjëra. Gjërat prekshme. Devices i thonë ata, po s'po vjen, është një fjalë në shqip këtë, po nejse. Sa anci. Gati? Je bir. Na na na na ta na na na. Pam pam pam pam. Bravo. Dam dam dam dam dam dam dam është pjesa kur këndoj me gojë, miq dashur, këtu në klubin e mëngjesit. Okej. Okay. Delta Goodrem tani me In This Life në Club FM në 104. Ora është 9:20 minuta. Kur ndihem mirë, këndoj kështu. A shef kur jam me njerëz që këndojnë për shkak të gjatë ditës tyre. Ja kupton që këta që pengtën Këtë e mbas pak. Krymë gjithë. Curious and young, I was such searching for that something, trying to find it on the ride. Oh, and just when I stopped looking, I saw just how far I'd come in this life. To make a difference, just let me save into your hands in this life. Në klubin e mëqesit, ora është tani 9:24 minuta, siç marrim vesh nga këto burimet e lajmeve, Olta, në Athinë ka ndodhur një shpërthim gjatë mëqesit. Po, po. 3:35 sigurisht. 3:35 mëqesit me orën lokale të Athinës. Një shpërthim në dhomën e tregtisë së industrialistëve, se më humbi lajmet tani. Dhe industrialistëve hebrejnë. Jo, pra, ja. Çfarë po thoshë pra? Po thua ja nisë. Grek. Po. Po mund të gjua sigur e tha kështu po. Se qar ishte një gjë ama. Se qar ishte një gjë, okej. Po nuk ka të lënduar në njerëz, vetëm dëmë materiale kështu. Vetëm dëmë materiale. Shpërthim ka qenë një bombë. Mm-hmm. E vendosur në një çantë. E kurdisur në një çantë e timi. Shpërthyer gjatë natës, në Athinë. Okej. Okay. Në sheshin, çfarë quaj? Sheshin Sintagma. Sintagma, faleminderit Ado. Bravo Ado, se ti ke qenë fuqiat atje. Ju e dëgjova të mëmë të Isidës. Se Olta ka dhënë ky lajmi. Çi ka dhënë, po ti si e ke? Je duke u marr me gjëra. Po pse i sidon do të dëgjoj unë, se çfarë lajmi është? Po i sidon. Sa të dëgjosh ti sidon? Çfarë ka i sidon që mos sa të dëgjosh ti? Jo thjesht i natë personalisht. I natë personale ndajni. Mirë, okay. Dgjoj, ne jemi gati për pop quiz në klubin e mëqyesit. Në pop quizin e ditës sotme, pam, kam ndaluar në fjalorin e gjuhës shqipe të gërma S. Dhe kam përzjedhur 4 fjalë të cilat nisin me S. Dekord. Unë do t'ju lexoj për kufizimet që fjalori jep për këto fjalë. Ne ju do t'jemi fjalën. Duke ditur që janë me S, të gjitha. Kjo ndihmon. Kjo ndihmon. Okej, le ta nisim pop quizin tani. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Pop Quiz. Yes. Quiza pop pop pop pop. Quiza pop pop pop pop quiz. Ora tani ndërkohë gati sepse javësh edhe fituesit e quizit me seri që kishim në atë. Por Luanieri, Luanati, Luan Olta, ja ku jemi në Pop Quiz edhe për sot. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Ashtu. Ieri. Tam. Të rësi rrethanash të vështira që duhet të përballoj njeriu në jetë. Një tërsi rrethanash të vështira që përballon njeriu në jetë. Jeta na përball me së, me së. Okej, me së. Kur dikush ka kaluar shumë, thotë ai është një njerëz i i till. Tam. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Kjo do të takoj ty, Adi. Vegël dore. Nga njëra anë me teh, e nga anë tjetër me myk. Mykë, jo myk. Okej. Dhe bisht të shkurtër. Okej. Okay. I një adi këtu. Vegël dore. Nga njëra anë ka teh, nga anë tjetër ka myk. Kjo është si si tip kshu, si çekiç. Dhe bisht të shkurtër. Fillon me së. Është lehtë. Shumë e thjesht. Nuk është sëpat. Ja. Në qëra fjellë. Në shaj tjetër. Në shaj tjetër. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Olta. Po. Ruzuj të vegjel prej plumbi me të cilët mbushen fishekët e gjahut. Aha. Oke? Okay? Po. Ruzuj të vegjel prej plumbi me të cilët mbushen fishekët e gjahut. Janë ato që te mund të mos bëjt të tila në emision. Mos bëjt kështu në emision, se... Nuk e kam problem, se kjo okay. është e fushës time, kështu po. Shumë. Nuk e ga boj dot. Oke. Okay. Dhe pyetja nëmër 4. Pyetja nëmër 4. Pyetja nëmër 4. Pyetja nëmër 4 është... Butak deti me trup vezak. Si qesk e vogël, që ka 10 brirth rreth gojës. Kjo është për Lorin. Ka 10 brirët të vegjel rreth gojës. Butak deti me trup vezak. Ai një. Si qeskë e vogël. Që ka 10 brirët rreth gojës. Si but. Fillon me së. Lori. E but, Lori, e but. Fillon me së. Kujdes. Mendoj, Lori. Këto janë pyetjet, miqdashur, në klubin e mëngjesit. Pyetja nr. 1, tërsi rrethanash të vështira që duhet të përballoj njeriu në jetë. Në pyetjen e dytë kemi një vegël dore, nga njëra anë me teh, nga ana tjetër me mykë. Dhe me bish të shkurtër. Në pyetjen e tretë kemi ruzuj të vegjël prej plumbi, me cilët mbushen fishekët e gjahut, dhe në pyetjen e katërt butak deti me trup vezak, si qeskë vogël që ka 10 brirth rreth gojës. 069 20 70 222, gjithë përgjigjet e sakta fillojnë me s. Olta, kush është përgjigja e saktë? Cila është përgjigja e saktë për pyetjen nga kompania teknologjike nga Washingtoni, e cila nëse blije 2100 dollar aksione në 86-ën, këto aksione vlenin 1.4 milion në 99. Më kanë thënë Microsoft. Microsoft është sakt. Bravo. Bravo Arditi, fiton 2 bileta për në Cineplex, 168 mbaron numri. Microsoft është sakt. Forbes-i thoshte se Steve Jobs bëri investimin më të mirë kur bleu këtë kompani filma zhvizatimor në vitin 1986. Për 10 milion dollar të vodka. Sa pak. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. Nëse lexon biografinë e Walter Isaacson mbi Steve Jobsin, ky përmendet si fakt. Subjekt trajtohet atje. Është në fakt në shtëpinë tonë, me që kemi të voglin, kompania edhe është bërë dhe imja e preferuar e filmave vizatimor, animacioneve. Steve Jobs e bleu këtë kompani për 10 milion dollar në vitin 1986 dhe e ngriti nga hiçi. Njëra nga mrekullitë shumëta që arriti që të bënte është pikërisht kjo kompani që sot e kësaj dite vijon të prodhoi filma super suksesshëm, por më vetëm një. Finding Nemo. Okay. Në kërkim të Nemos. Kthehemi mbas pak. Shkruajmë gjësi që po dëgjoni. Bruno Mars vjen tani me Just the Way You Are. stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. Mirëmëngjes të gjithëve, miq dashur. Është klubi i mëngjesit, ora është tani 9:35 minuta në Club FM në 104 edhe në ekranin Club TV çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes të gjithëve. Hello. Atëherë. Ne bëjmë përgjigjet. Patjetër. Jeni gati? Gati. Pyetja e parë është për ty. Është një tërësi rrethana, është e vështira që duhet përballojë njeriu në jetë. Sprova. Sprova, është sakt, sprova. Bravo. Faleminderit. Pyetja e dytë, Adi. Po. Vegël dore. Nga njëra anë me te, nga anë tjetër me mykë. Sqepari. Sqepari, është sakt. Bravo. Bravo. S'kam parë më në qargullim si ato kamë. Sqepari? Sqepari. Kanë dalë vegël tjera që si vendcojnë si duket. Ndoshta ajo, po edhe ne nuk po merremi shumë me. Unë kam në shtëpi. Sa përdorim sqepari? Se përdorim. Sa përdorim sqepari? Tamam. U ka pas përdorur edhe kështu për të hequr gozhdat. Do të thotë ka të primën atje, po që mund të. Po, kam shumë në përdorim parsor, ka qenë për të prerë. Po, normal. Më të tepër si për të bërë një garda në një gjë e tillë. Për të mprehur. Ja kishim marruar dhe emrin. Na ka marrë malli për sqepar. Oh. Të blejmë ndonjë ta sjellim. Ne përdorim se është ajo shpreha, u bë bishti më i rëndë se sqepari. E drejtë. Atëherë, pyetja nr. 3. Tam. Për ty Olta. Rruzuj të vegjël prej plumbi me të cilët mbushen fishekët e gjahut ose i bën ti gjatë emisionit. Saçme. Saçme. Bravo. Saçme. Lumt. Op, kujdes. Ai kape? Ah. Kalet. Është shumë. Pak e kripur. Është bio. Kujdes se ka ngelur të dhëmbi par. Thithe pak. Okej. Pyetja e me që jemi të gjërat që han. Oh ma. Pyetja e katërt është për Lori. Lori, butak deti me trup vezak si qeske vogël që ha 10 brirth rreth që ka. Ka. 10 brirth rreth gojës. Sepia me dorë pra. Bravo Lori. Sepia. Sepia. Sepia. Sepia kalamar, sepia kalamar. Okej, shumë mirë. Këto janë përgjigjet sakta. Sprova. Sqepari, saçmet dhe sepjet. Kanë gabuar tek pyetja 4 duke më thënë që sfungjer shumica. Jo, jo, butak deti me trup vezak si qeskë. Si qeskë e vogël. Nëse shikojmë një sepje, ne do bëjmë një kërkim për. Jo, i ka ato gjërat. Sepja, për të parë një sepje se si duket. Atëherë Mali 242 i mbaron numri dhe do fitojë një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Me 4 të sakta. Ja, okay. Bravo. Tiriri, ja një sepje për shumë jeri. Tam. Është si qeske vogël? Tam. Ashtu, dhe ka këto brirthët te goja. Të cukicme i kato. Kalojë në zgart, lutem. Okej, mendoj se e krym. Kthejmë basfan krymën e mqesit, dëgjojmë pak muzik tani. Është Robbie Williams me Feel. Ora është 9:38 minuta. Ju jeni me Club FM në 104. Mirë mqes. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Come on, hold my hand. I wanna Po dëgjoni tingullin misterios për ditën e sotme? Wow. Pyetja për ju është, çfarë po dëgjojmë? Çfarë po dëgjojmë? Më lërë të rrasë i kështë të sotë. Jeri ndo që ta gjej, para se të... Që nga i mërzitu shumë. Pak me nerva duhet. 069 27 222. Pyetja është atjesht, çfarë po dëgjojmë? Lorin kur është i mërzitu. Ja, s'ka shanse. Është, ja, nuk është Lori, nuk është Lori. Ngjan, po nuk është. Wow. Okej. Lori qetson. 069 20 shama. Folja ti. Ose uli mikrofon, uli mikrofon, uli mikrofon. Ashtu, bravo. Okej. Ashtu. Ky është tingulli misterios. Nëse e gjeni, keni për të fituar. Që do japim, Olta? Po le të japim një orë tjetër nga primi. Wow, Olta do me dhon ora sot. Ora, ora. Ora, ora. Ora të dora. Ora të dora, po. Atëhere, një orë dore nga miqtan tek primi moqës për atë që na vjen me përgjigjen e sakt për tingullin misterios, si sa po të gjuat këtu. Qfar është kjo në që po të gjem edhe njerë të fundit fare? Nëse e gjeni, super. Lori është tu. Mos po qanë gjë kë? Jo, Jeri. Jo? Nuk po qanë. Nëse do, unë mund edhe të ndimoj pak. Pam. Kjo është thirrja për qiftim. Pas ka halis shkreti. Jo, nuk ka hal, ka gzim. Gzim, në këtë rast të ta. Apo e thirrja është thirrja për qiftim. Në këtë rast. Po mirë pra, po ka hal t'i afrohet në një është ideja. Të gjej shpirtin binjak, si i thon. Të gjej shpirtin binjak, si i thon. E pra. Olta. Më kanë thënë Pixar Blendi. Pixari është sakt. Bravo Marta, fiton 2 bileta për kineman 57D te Tirana Ring Center. Të lumt, ke fituar në klubin e mëngjesit. Okay. Bravo. Mirë. Kjo ishte pyetja, pra Pixar, le të bëjmë një pyetje tjetër, edhe kjo do të jetë e fundit nga ky quizi me seri. Mhm. Ka pasur të bëjë me investimet, me parat, nëse vini tre, për shembull thoshim investimi Steve Jobs i 10 milionë ishte shumë mirë tek Pixari, apo nëse do të kishe bler stoqe të Microsoftit do të kishe pasur kaq para tani etj etj. Atëherë. Në anglisht, mbiemri i këtij manjati meksikan, do të thotë i hall. Por portofoli i tij është shumë i trash. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. 75 miliard dollar i trash. Jeri. Mbiemri i këtij pasunari meksikan në anglisht do thotë i hall, i holli. Tam. Por portofoli i tij është 75 miliard dollar i trash. Shumë i trash. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare, pas kësaj muzikë dhe përgjigjet e pyetjeve tuaja. Orgesa Zaimi po bëhet gati për Music Box. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still, nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. I got you If I lose myself, I lose it all. Mirë mëngjesi. Mirë se keni ardhur në kryeën e mëngjesit në Club FM 104. Naughty Boy, Beyoncé. Kjo është Running. Unë jam këtu çdo ditë me juve. Nga ora 7 deri në orën 10 jam bashkë me Jerin, me Atin, me Olden edhe me Lorin. Unë edhe jam edhe s'jam ndonjëherë. Ti edhe je, edhe si je, po edhe kur si je je, edhe kur je si je. Si je. Pra sot jam, po s'jam. E ku di unë se çfarë? E kështu. E gjitha me radhë. Carlos Slim. Carlos Slim. Më ka thënë Meda 75 miliard dollar ka Carlos Slim. Edhe pse mbi emrin e ka të Hall, portofolin e ka të Trash. Bravo. Meda 846 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring. 2 bileta për Ring Center. Shumë mirë, bileta për në patinazh. Meda shpresoj që t'ia thuash nga patinazhi. Ose për ndryshe. Po. Kan gato pinguinat. Mund të gjesh një eskimeze, t'ia falësh biletat. Okej, jemi Jolta. Më kanë thënë Ariu. Ariu Polar. Dreri. Jo, jo, jo. Derkuci. Cukën, cukën, cukën. Ariu, Dreri, Derkuci, jo. Derkuci. Atëherë, dëgjoni. Dreri, Dreri, Dreri. Dreri, Dreri, Dreri. Shikoni. Antilopa. Jo. Demi Turbuar, jo. Zebra. Wow. Po, Demi s'bën dot ashtu. Demi Turbuar. Ta jetë val. Qëtëso. Pytja në shfarë për të gjojmë, shfarë për të gjojmë në krybin e mqesit. Kështë tingulli misterios e mesa kuptoj unë i bje që ta mbartin për nesër. Se... E vërtet është. Qen, elefant. Po si mund bëj një qen kështu? Ja, nuk bëj një qen kështu. Êshtë një kafsh, po jo ndimoj, është një kafsh. Nuk jam unë, se më do kjo... Në kështë bërë... Në studio vetë. E thoshim është. Sa mirë që nuk bëj njerëzit kështu. E thoshim, mund thoshim, mund thoshim që duam eksaktësisht atë që po ndodh. E pastaj thoshim eksaktësisht është jam unë që kam bërë kështu. Por jo, është një kafsh. Siç u thash, është thirrja për çiftim e kësaj kafshe. Mhm. Dhe pyetja është cila është kafsha. Por nuk është kafsh shtëpiake. Nuk u përmend deri tani. Jo, nuk, por nuk është dreri, nuk është në fakt ieri kur thitua nuk është kafsh shtëpiake, duhet bëjmë një sqarim të vogël. Është kafshë zbutur. Po mirë. Unë thash është ja, egër. Ja, dakor, nuk është qen, nuk është qen dhe mace. Nuk është as kali, as ariu prap, as ja. Foka, as rinoceronti, as ja. Lopa, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, as elefanti. Ja. Po ishin ju lutem ariun se. Ishin ariun. Ishin ariun se u lodh Olta. Në ariun. Mirë, mendoj yeah. që e kemi kryer edhe për ditën e sotme. Kaq kishim. Ora po shkon në 9:55 yeah. minuta. Orkestra Zaimi është duke ardhur në mikrofon për Music Boxin që vjen programacionin këtu në Radio Club FM deri në mesditë me klasifikimet e muzikës në vende ndryshme të botës, hite të njohura, e informacion muzikor nga turet, koncertet. Regjistrimet e reja, regjistrimet kanë filluar për si është, regjistrimet kanë filluar për albumin e ri të. Më duket se Coldplay do të nxjerrë diçka të re së shpejti. Kështu që ata mezi pe presë Coldplay janë super super. Të presim. Mirë, e mbyllim këtu? E mbyllim. Nga Un Blending, nga Jeri, nga Ardi, Olta dhe Lori, një mëngjes të këndshëm e ditë mbar secilit për ju. Switch Out the Mind nga Guns N' Roses do jetë kënga përmbyllëse për programin e ditës sotme. Ne takohemi sërish mbas 21 orësh në Club FM në 104. Ciao. Ciao ciao. Yeah. doing?